Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Camarero, ¿me pones una cerveza? ¿Una qué? Una beer. Beer. Buenas noches, es que bien sientan las beers. ¡Otra más! Barra libre. Barra libre para todos. Buenas noches, Joan. Buenas noches, Nando. Buenas noches, Marc. Ay, después de... No, a mí no, a mí no. A mí no me provoca la cerveza de resaca. A mí tampoco. Después de la cinquena, tampoco. Resaca de concerts. Sí. Que vam anar la setmana passada, eh? No, nuestro enviado especial, Marc. Vam enviar el nostre company i fan Marc, del Facebook. També, també. El vam enviar... Està a Menorca ara, no? No, no, va, tornar, va anar al cap de setmana i ha tornat, ja està aquí. Ja està aquí per escoltar-nos. Això. I fer córrer la veu, diu, que cada vegada som més. Exacte. Que és el que toca. Somos más y doncs mejores. Doncs vam enviar-lo al concert de Korpiklaani, juntament amb els Falchion, el Kibimetz, Android i Battlelore, un Finnish Fire Festival que es va celebrar a la Mephisto, com sí, vam dir. Sí, és un Finnish Hymn, tri canciones que vamos a poner ahora. Exactament, exactament, perquè també els que no hi veu poder una, sàpigueu el que us veu perdre. Exacte. Així de clar. I després el Nando també ens explicarà una miqueta com va anar el festival Salamandra. El Paranoia Metal Show. També ens ho explicaràs més o menys com va anar, però Beer Beer va ser un dels temes que van tocar els finlandesos Korpiklani en el seu bis. Perquè van demanar, la gent deia, més cervesa, més cervesa. Ara que el tio, guarro, per el que m'han explicat, allò sí, agafant les llenes de cervesa, escupint al públic. Bueno. Després la regalava, això sí. Però no escupia, no? Però l'escupitajo te la llevaves. Bueno, que dius, quina gràcia. Va passar la llengua. Que dius, prendre'm una cervesa amb la pava, el cantant. Dona igual. Quan que deu estar tot suat. Quan estàs a un concert, quan estàs a un concert allà amb con el auge, con la adrenalina. Da igual que se te mene encima, que es lo mismo. Sí, espero que com a mínim bueno, estiguessin no. Fresques. No, suposo. I a sobre, el peu de micro que vam fer servir tots era el típic peu de micro normal, negre, allò, extensible, mango sí. Extensible, metro i medio, mi pa. Aquest no. Aquest no, aquí amb unos cuernacos. Te haces, supongo. O reno. No, el reno no. Jo què sé. No se maten los renos. Home, no, tio, com que no? Hòstia, jo em vaig fotre un fart de plats, eh? Com vaig anar a Finlàndia. O sigui que... Però no eren els únics, perquè també estaven els Falkion. També. Que compartien tant el guitarra sí. Com el bateria amb els Korpiklani. Ah, sí? Curiós. Sí. El guitarra... El que passa que el guitarra era una miqueta paradet, no? Inexpressiu. Inexpressiu. Podríem dir. Guitarra a Falkion i a Korpiklani tocava l'acordió. L'acordió, sí. Què dius, amb l'acordió s'animarà més que amb la guitarra? Ara, no. Tot s'ha de dir que tocava molt bé. No era Carlos Núñez, no? O sigui... No. El nano aquest tocava molt bé, però bueno. De moment, des del seu àlbum Chronicles of the Dead, aquest Shadows in the Wasteland. Coming in, I can see the light. Falkion, Shadows in the Wasteland, un crack a la guitarra i a la veu. Sí, el Juno Kaupinen. Déu-n'hi-do, eh? Finlandès, 100%. Sí, amb una cara de boca té a les fotos, sí. I després té aquesta veu, tio. És un nene bueno i després, un bozarrón que no vegis. Un niño oscuro. I a sobre, tocant i cantant, eh? O sigui... Sí, molt bé, tio. Però m'heu dit que era molt expressiu, no? M'heu dit? Molt que no parava. Ah, molt poc. Pobre, pobre. Però tocava molt bé. Estava cojonau. Tanta gent. I això que el Mephisto no és molt gran, eh? Saps, tanta gent al Mephisto, no cabíeu. Però bueno, tu a qui et va gustar, va gustar. Ja, oi, que bé. Va gustar molt. Va gustar molt. El que te gustó són los que tienen el nombre chungo. Sí, els druides del bosc de pedra, que ja ho vam dir l'altre dia. I vimés tan druiden. Amb una noia que es movia d'una manera no sé més no. rara damunt l'escenari. No sé què s'havia fumat. No, potser no s'havia pres res. Veia en el cielo cosas y hacía así con las manos, movía las manos, aspamientos. Eso es que había dragones. Sí, es posible. No lo sé, no lo sé. Pero dragones. O altres turines. La verdad es que estuvo muy bien el tío con una espada, ¿no? Según me han dicho. No, eso... Aquest va ser el de després. Aquest va ser el de després. Ah, los de Battlelord són les caja, com no vas anar, no t'enteres. No, com los dos tenien tia, pues jo... Clar, anem per parts. Primer... Com a la pechugona. Qui ve metge en druidi... Home, sí, per les fotos que ens han enviat, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Que venien a presentar el seu àlbum Shadowheart. Sí, i vam escollir aquesta cançó. Pedon... Liuchi. Liuchi? No, no. Pedon, aquest, Loitzu, Loitzu. Loitzu. Ara sí, ara sí. Perdón. Estàs pendonat. Vale. És que m'he escogido ahí en un momento débil. Que ens han comentat que la tia en directe... Ai, se li anava una mica la flapa ballant i no cantava tan bé, eh? Cojeaba un poquito. Bueno. Pero bueno. El baixista sí que ens han dit que... Impressionant, eh? Sí. El baixista d'aquest grup. I seguim perquè el festival es veu que encara no acabava aquí. Hi havia encara un grup més. El grup amb el que vam començar la setmana passada. L'ordre... Hem canviat l'ordre de les cançons. Bueno, només un. Hem començat per l'últim. Hem anat al primer. Hem posat el primer. El segon. I ara el tercer. Aquesta setmana per això no ens parlen ni d'Orcos ni d'Elfos. No. Perquè la setmana passada començàvem amb... ¡Que vino Hulkul! ¡Legoland! Però aquesta setmana ens hem començat empitonant una miqueta. Sí, tio. Que també ja toca, tio, perquè després estàs aquí xerrant i què? S'aixeca la gola. Exacte, i s'aixeca la boca i... T'has de prendre alguna cosa. I la lengua com un gatete. Ja comencem privant. Ja que la jefa no es porta res per veure, pues res. Pues ens ho portem nosaltres. Tu, déjalo. Ni la jefa ni Estrella Damm. Déjalo. Ahí queda. Para que veáis que hacemos propaganda gratis. Sí, tio, pues no vagis fent molta... Perquè si després no veiem res... També és veritat. No caldria. Doncs acabem ja aquest repàs amb aquest Finnish Fire Festival que es va celebrar el dijous passat a la Mephisto, amb els Battlelord, amb un tema que ens parlen de llops. Sí, bueno. Summon the wolves. Com aquest. El que sumo, ara mateix no sé què vol dir. És com... No és una tenda, no és un local on va la penya a estudiar mateix? Aquí a Barcelona hi ha un parell que posa Summon i és no es queda mates. No és això, no? Summon és... Quan jo feia Magic, era com fer que la criatura retornés. Quan tu feies què? Que soy un mago nivel 25, no te metas conmigo. No, però quan tu feies Magic... Quan Magic, jo jugava no, Magic, no, tio. Però Magic és això de... A les cartes de Magic. Ah, que... Sí, era quan... Quan feies venir una... Rolero. Ei, que soy un friki nivel 25. Té cuidado, eh? Llavors, Summon era invocar. Invocar els jobs. Doncs invoquem-los. Oh, Ja hem convocat els llocs, eh? Ja, ja estan aquí. Ja estan aquí. Lo veis incrédulos. Sois unos incrédulos. Aquest tema s'inclou dins del seu àlbum Evernight del 2007, tot i que n'han tret un altre, The Last Alliance, que és el que venien a presentar al Finish Fire, però no el tenim. No. Per tant, algun altre dia escoltarem... Bueno, aquesta cançó la van tocar, alguna no sé, cosa. No ho sé. No sé, jo no vaig estar allà, o sigui... No, no sé si la deurien tocar. Tampoc no m'ho han explicat tot. Pregunta-li al Marc, al responsable, que fa, corresponsal. Seguim amb... Scars of Broadway. Amb un tema que és molt seriós. Sí, anem a posar-lo en seriós. Sí. Agenda de concerts. Que bons que són els Scars on Broadway. Doncs sí. I si lo corto es bueno, dos veces bueno. O algo así, ¿no? És la frase aquesta. Depèn de què. Perquè la cançó... Si es bueno, dos veces bueno, ¿no? Eso, ahí estem. Perquè Sirius, un tema curt, i bo. Però boníssim. No, i tot el disc, més o menys, està bé. Sí, totes les cançons són així curtetes, però són genials. Sí. Recordem que són excomponents de System of a Down. Ah! Què? Tinc una notícia que amb el concert d'Esquizo, el Morty, el cantant, ens va assegurar que, de segons el David i jo, System torna. Perquè Axl Rose i tal han confirmat que s'ajunten per fer el nou disc. No, el nou disc ja surt. Ja surt. Ja. Llavors, si surt ja el disc, vol dir que ja gira ja, i si ja gira, vol dir que System torna. No ho sé, jo. No ho sé. No? Perquè Slash s'ajuntarà... amb Axl Rose. És el que va dir el d'Esquizo. Clar, és que System va dir que els si farien de taloners... Si ja gira. Si ja així gira, ja amb els ex-components de Guns. Ah, clar. Clar. O sigui, aquí està aquí està de que System no torna. I que els ex-component de Guns vulguin... tornar, també. I que vulguin que System els hi faci això, de taloners. Això és el que volia dir jo. Però jo crec que Slash no està molt per la feina, eh? No? Perquè em sembla que està preparant un disc en solitari i tot, o sigui que... Fa vacila. Però bueno, ara amb la sintonia d'agenda, mira, possible concert de Guns, vet a saber quan, amb System de teloneros. Jo crec que no els trobem mai aquí. Però abans que Guns, per aquí passaran els Pain. Sí. Amb Peter Tactren, al capdavant, el 21 de febrer a la Sala Salamandra. La pena és que no portarà Ned Olson, cantant de Nightwish, que l'ha ajudat, ajudat amb el seu nou treball, al Cynic Paradise. Però bueno, nosaltres els hem vist en directe. Però nosaltres els vam veure juntament, o sigui, el dia que vam anar a veure Nightwish, tocaven també els Pain com a taloners, ara ja com a caps de cartell, però no a la RAF, sinó que serà a Salamandra, com dèiem, 21 de febrer, 20 euros anticipat, 23, com bueno, la majoria dels de Salamandra. En la mèdia. I com dèiem, Pain, Peter Tactren, que ha tret nou àlbum, d'on escoltem el tema que obre el disc, I'm going in. Aquest I'm Going In segurament sonarà a la Sala Salamandra el 21 de febrer. De les més canyeres. Però abans, aquest passat dissabte... Dissabte? Qui ho sap? Què ens passa avui amb la llengua? Jo què sé. Què us passa? Se me llengua la traba. Ui. Ai, què ens passarà? Què us passa? Mira, aquí el que mai s'equivoca. Què te passa a ti con tu cara? Te l'has dicho. Doncs el dissabte vam enviar el Nando a la Sala Salamandra. Junt amb el Marc i un col·lega, David. A veure... ¿Quién es el Marc? Paranoia Metal Show. ¿Alguien conoce al Marc? Bueno, el Marc ha vingut aquí, el que passa que ara està currant. No. ¿Quién es el Marc? Jo. Jo un altre, Marc. Pues ya está, no conozco a otro. Pues sí, vam anar al Paranoia Metal Show, allà al Salamandra, sala 1, que primer vam anar al Salamandra i no hi havia ningú, i jo, aquí no, esto no puede ser. Qué raro, un concierto para nosotros solos. Exacte, no hi havia ningú a la porta, això no pot ser. I teníem gana i vam anar primer a un bar a prendre algú, i ens vam trobar allà els nostres amics, els Àpacs. Estava l'Òscar, estava el Chiqui i un altre, no me'n recordo el nom, que és l'altre guitarrista. Bueno, recordem que aquest cap de setmana, aquest dissabte, Àpacs a la Mephisto. Que anirem a veure'ls. Vamos que sí. Llavors, el primer grup no el vam veure perquè estaven jalant directament. Els Master Lee no el vam veure. Però ens va dir Àpacs que va sonar molt bé. Pues mira que... Hi havia temps. Que algú, no, i que algú ha escoltat d'ells. Sí, Master Lee, no es va escoltar res. Vam arribar i estava just a la pausa entre el primer i el segon. Es veu que sonen bastant bé. Es va dir a l'Òscar el mateix. I vam veure els Civil, que ens va dir l'Òscar que el bateria que tocava amb Civil és el mateix que d'Àpacs, perquè el que tenen no podia estar. I va fer un solaco allà, va quedar gust. Vaig comentar amb el Chiqui i el Chiqui content que estava. I després Esquizo. És que Esquizo és més del mateix, molt bon directe que tenen, han canviat el guitarra, han canviat el baixista i la bateria, molt bons, fan show una miqueta també. Molt bé, ja posaré un comentari al blog, algunes foticos que hem fet. Veu fer fotos? Bé, fer poquetes, perquè no tinc càmera. Si la ràdio em regala. I llavors com les vas fer? Sí, amb el mòbil. I un vídeo amb el mòbil. I cap dels que anàveu duia càmera? Sí, el Marc i el David tenen, però no es la van aportar. Perquè pedir-la no? O fer algun contacte. Ja he pedido a PC City que me traiga una cámara, pero no me la deixa. Estas ópticas y grandes con 10.000 millones de megapíxels. No, però aquelles em sembla que te la retirarien. Sí. Això en directe estan bé? Sí, guanyen molt. El que comentava abans amb el Juan, Esquizo és un grup que molta gent no agrada perquè el troba molt melòdic i suau. Bueno, té temes. Es centra, com està en castellà, jo penso que la gent es centra en la lletra. Que quan vas al concert, escoltes... Dius, esto no era así en el disco. No tan més el doble bombo, no tan més les guitarres contundents... En directe guanyen molt. Bueno, doncs sí, anem a comprovar-ho com sonen en estudi, perquè no els tenim aquí amb nosaltres, amb aquest tema, Esta locura. Al límite de la cordura, no sé por qué me embriaga tanta desmesura. Ayúdame a seguir tus pasos. Si ves que pierdo el control, bye. gran tuya. Doncs aquí sí que... Aquí sí que hi ha doble bomba, aquí sí que hi ha guitarra bona. Home, si sonen així en directe ja... És que en directe tenen molt bon directe. Els dos cops que els hem vist amb el Marc hem coincidit. O sigui, tenen, és un grup que guanya en directe. S'escolta igual que a l'estudi. Bueno, però la propera vegada haurem d'anar nosaltres, Joan. És veritat. Jo és que des que vaig escoltar a Sober... Però no és el mateix. Home, no. L'estil, o sigui... No és el mateix en estil, sí. S'assemblen... El mismo guitarrista, algo de todo. Potser em tindria que canviar una miqueta i anar... Va, que clar, no és tan heavy metal. És... Bueno, però no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, està bé. Doncs abans que parlàvem del nou disc de Guns N' Roses, aquest esperadíssim Chinese Democracy... Sí, que vam escoltar una cançó. Que ja en corren cosetes pel YouTube, però bueno, tampoc... O sigui, no, dius... es pot escoltar des de la seva MySpace. I des del MySpace. Sí? Sí, sí. Bueno, sí. No se'ns veuria a nosaltres, però no, segurament... Vam escoltar la cançó aquella de promo que tenen i... Sí, però és que el problema que dius 10, 12 anys treballant per això... No, jo no t'ho faig ni amb 20, però bueno, ja sou expertos, no? Vosaltres que cobreu per això. Suposo que són bons i expertos. Però bueno, i ja que parlem de discos nous, com aquest de Guns, dir... que després de molts bulos, molts rumors, moltes notícies falses, Rammstein dona senyals de vida. I això és bona notícia. Estamos vivos. El mes de juny de l'any que ve, més o menys, es calcula que sortirà ja el primer senzill del que serà el nou àlbum, Collons. Que té previst sortir al desembre. Ai, al setembre, perdó. Setembre. Setembre del 2009. Sí, pel WOA de dos anys estarà. Sí. Calculosa, wow. Eh? Bueno, no, perquè si o per ja, elèctric, si ja ha sortit, no, si ja ha sortit el senzill, vol dir que l'àlbum estarà a punt i potser sí que hi van. Allò, primícia, wow, pum, Rammstein. Potser sí. Qui sap, podria qui sap. Ser, podria ser. Qui sap, qui també es sembla que ja té el nou disc a punt és Hammerfall, que aquest any 2008 es van dedicar a treure un àlbum de versions. Bueno, molts grups aquest any... Aquest any... Ha sigut un any molt discogràfic, eh? 2008, impressionant. Mira, per l'especial que farem per Nadal. Exacte. Repassarem molts àlbums del 2008, però és que ja s'estan anunciant àlbums pel 2009. O sigui, encara no m'ha acabat el 2008, que bueno, ja mirarem. Ja apunten, eh? Com dèiem, Rammstein, va. Hammerfall i Sonata Àrtica, també, que han vingut dos vegades en dos anys a fer el mateix. I quasi tot és... I dius, cançons bueno... antigues o presentar l'últim disc que vam treure... I ara, doncs, sembla que ja estan preparant un nou per seguir con la gira, evidentment. I qui també vindrà en concert, i jo tinc un dilema, perquè sí. És massa pasta. El mes de febrer tenim el concert de Turisses i de Dragon Force. Per ser els teus amics de Turisses. Sí, clar, però sí, però és que el dia... Això serà el dia 3 de febrer, però és que el dia 20 ve l'Ordi en concert. Una altra vegada. Aquest és el que... Això, mira, Marc... això són 10 euros cada mes d'aquí a febrer, t'ajuntes allà amb 40-50 euros, no t'arriba? No, sí, bueno, ja veurem. Ja veurem. Un dia d'aquests posarem alguna coseta nova dels Lordi, que també ja tenim preparat. Però de moment ens quedem amb un grup, perquè ara ha vingut el fred. Sí. Però un fred. De cop i volta. Però... dos dies que... De nassos, eh? Amb aquest grup fem un homenatge, no? I amb aquest grup, sí, podríem dir que sí. Icewind i el tema Winter Heaven. Winter Heaven, impressionant power metal. Power metal d'on? Homenaje a... Islandès? No. No? No. D'on són aquests? D'Islàndia. No. Com el bacalao. Suècia, Alemanya, perquè reminiscències d'Ed Guy podríem trobar-los. Reminiscència del power metal de Hammerfall per Suècia podríem trobar-los. Però no. Finlandesos? No. D'Alcorcón. Ens anem d'anar fins al Canadà, i això és estrany. No, sí. Bueno, també fa fred allà, eh? Sí, sí, home, però, això sí. No hi ha molts grups però, heavy. Grups així power canadenc, que és xungo trobar-los, eh? Però nosaltres els trobem, és que aquí a Galimeta som la bomba. Trobem el grup sí, més... aquí... Doncs sigui, més igual, Canadà, Islàndia... Dona el vols, dona el vols. Seguim amb un altre grup que es diu Black Rain. Recadà. Recadà. Que ens parlen dels déus del metal. Potser són ells... O som nosaltres. i més power metal d'un país que no acostumem a posar i que tampoc estan acostumats a fer power metal, com és França. Hòstia. O sigui, qui diria que aquests són francesos? El repte de França era que trobéssim un grup que cantés power metal en francès. En francès. Bueno, tio, tampoc me'n demanis. Molt malament, Marc, molt malament. Tampoc me'n demanis tant, bueno, no? Ja, algun dia el trobarem. Potser el trobarem algun dia. Algun dia el trobarem. Hem de buscar covers d'aquest grup, ara. A veure què... Havien cos o alguna cosa d'aquesta. Alguna cosa d'aquesta. La mia, oh! Home, seria heavy, eh? Seria molt heavy. Bueno, anem a marxar cap a les notícies, però abans... El clàssic de la setmana. Avui un clàssic bastant clàssic, eh? Sí, a més no hem posat res d'aquests nanos. No, ja tocava, tio, ja tocava. I a més són mítics. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Uns quants anyets, també, eh? Ja, tipus Rolling. No ho sé. No, vas, no insultes a la edad. Sí, porque otra cosa puedo, ¿no? Son aquí, otra cosa puede. Son el típico grupo que desafía las leyes de la edad. El típico. Bueno, desde... Los Rolling, Deep Purple, Wasp, Ozzy Osbourne... Estan ja en el límite de bien. Però ens quedem amb aquests, amb Wasp, que l'any 84 editaven l'àlbum amb el mateix nom, on hi sonava aquest clàssic. O sigui, és que pel nom potser no, però quan l'escolteu segur que us sona. I wanna be somebody. Ens anem a les notícies. Fins ara. I tornem.